นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังถ้ำหลวงเชียงดาวเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามและน่าท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าภายในเนี่ยมีหินงอกหินย้อยแล้วก็สิ่งก่อสร้างต่างๆมากมายที่สร้างความตื่นใจแก่ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศทำให้อยากไปเห็นหรือว่าได้สัมผัสกันแทบทุกวันเนื่องจากเป็นถ้ำใหญ่แล้วก็มีความลึกมากเล่ากันว่าสามารถทะลุไปถึงประเทศพม่าได้มีสิ่งอาถรรพ์ลึกลับแฝงอยู่มากมายแล้วก็ยังมีประวัติความเป็นมาที่ตื่นเต้นและชวนให้ติดตามไม่น้อยทีเดียวตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าเบื้องบนได้ประกาศิทธิ์ให้เทวดาตนหนึ่งมีนามว่าเจ้าหลวงคำแดงพร้อมกับบริวารยักษ์อีกจำนวน 10,000 ตนมาช่วยกันรักษาของวิเศษภายในถ้ำไว้ไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดลักขโมยไปครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์ใครก็ตามที่ได้ขโมยเอาไปเขามักจะต้องนำมาคืนไว้ที่เก่าไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเท่าที่ปรากฏมาแล้วมีอยู่หลายครั้งหลายคราเป็นอย่างนั้นจริงๆสำหรับนามเดิมของเจ้าหลวงคำแดงนั้นมีชื่อว่าเจ้าสุวรรณคำแดงได้เฝ้ารักษาดอยหลวงเชียงดาวและถ้ำแห่งนี้มานานกว่า600ปีแล้วโดยจะสิ้นสุดหน้าที่ก็ต่อเมื่อพระเจ้าทรงธรรมลงมาปราบพวกมนุษย์ชั่วร้ายซะก่อนเจ้าหลวงคำแดงมีชายาองค์หนึ่งมีนามว่าจอมเทวีสถานที่สถิตอยู่ที่ดอยนางอันเป็นพืชเขาที่อยู่ทางทิศเหนือในเขตเมืองปายแต่ยาวติดต่อกับดอยหลวงเชียงดาวโดยต่างก็รักษาศีลไม่ได้อยู่ร่วมกันตามประวัติที่บันทึกไว้ว่าบ้านเมืองเดิมของนางจอมเทวีมีชื่อว่าอะไรไม่ปรากฏหลักฐานแต่ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ส่วนเจ้าหลวงคำแดงเป็นโอรสแห่งเมืองพะเยาได้รับบัญชาจากพระบิดาให้มารักษาชายแดนเพื่อป้องกันอริราชศัตรูที่จะเข้ามารุกรานวันหนึ่งเจ้าหลวงคำแดงก็พาทหารออกไปลาดตระเวนระหว่างที่มาถึงบริเวณดอยหลวงเชียงดาวตะวันก็บ่ายขูแล้วจึงให้ทหารที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าพักผ่อนตรงชายป่าแห่งหนึ่งขณะที่ตะวันกำลังจะลับเหลี่ยมเขาอยู่นั่นมีหญิงสาวชาวป่านางหนึ่งงามยิ่งกว่าหญิงใดในเมืองพะเยาเดินผ่านมายังค่ายพักของเจ้าหลวงคำแดงพอสายตาของโอรสแห่งเมืองพะเยาได้ประสบเท่านั้นก็เกิดจิตพิศวาสขึ้นมาทันทีก็ย่างเท้าเข้าไปพูดจาปราศัยกับนางโดยเอื้อนเอ่ยวาจาว่านิตะวันจะตกดินแล้วแม่นางจะไปไหนเหรอผู้หญิงสาวคนนั้นก็หยุดชะงักลงเสร็จแล้วก็เกิดความเอียงอายจนต้องหลบสายตาเจ้าชายต่างแดนเป็นพลวันก็บอกว่าข้าเจ้าจะไปหาเก็บผักข้างป่าสักหน่อยพูดจบสาวชาวป่าผู้นั้นก็ก้าวเดินต่อไปเจ้าหลวงคำแดงก็บอกว่าเดี๋ยวให้พี่ไปเป็นเพื่อนช่วยเก็บให้เอาหรือเปล่าหญิงสาวก็บอกไม่เป็นไรละค่ะในที่สุดเจ้าหลวงคำแดงก็สาวเท้าก้าวเดินตามหญิงสาวไปจนถึงบริเวณที่มีผักทั้งสองก็เข้าไปช่วยกันก้มเก็บมีการสนทนาถามไถ่กันอย่างมีความสุขมีอยู่ช่วงหนึ่งเจ้าหลวงคำแดงก็ถามสาวชาวป่าคนนั้นว่าบ้านของแม่นางนะคงจะอยู่ไม่ไกลนะผู้หญิงก็บอกว่าไม่ไกลเท่าไหร่หรอกไปเดี๋ยวเดียวก็ถึงกล่าวจบร่างสาวชาวป่าก็เลือนลางไปกลับกลายเป็นควางทองวิ่งเหาะๆไปทางค่ายพักครั้งแรกเจ้าหลวงคำแดงตกตะลึงในความอัศจรรย์พอรู้สึกคืนสติก็วิ่งไล่กวดควางทองไปติดๆปากก็ส่งเสียงตะโกนบอกทหารให้ช่วยกันจับควางทองไว้แต่ห้ามใช้อาวุธทุกชนิดไปทำร้ายควางทองให้ได้รับบาดเจ็บการติดตามควางทองดำเนินอยู่นานถึง3วันแต่ก็ไม่มีใครจับควางทองตัวนั้นได้สำเร็จเจ้าหลวงคำแดงก็ไม่ได้หมดความอดทนตั้งใจจะตามจับควางทองตัวนั้นให้จงได้จนเวลาผ่านไปอีก10วันก็ยังไม่มีวี่แววของควางทองปรากฏให้เห็นคงทิ้งไว้แต่รอยเท้าเท่านั้นวันหนึ่งเจ้าหลวงคำแดงและทหารได้ไปถึงข้างห้วยใกล้หมู่บ้านคือหมู่บ้านศพคาบทุกวันนี้อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเชียงดาวไปประมาณ6กิโลเมตรเผอิญพบรอยควางทองเข้าทำให้เจ้าหลวงคำแดงดีใจมากเร่งออกติดตามต่อไปจนพบกับร่างหญิงสาวคนเดิมอยู่ในป่าแห่งนั้นทางทิศตะวันออกของตัวอำเภอทุกวันนี้ที่เรียกกันว่าดงเทวีทันทีที่เจ้าหลวงคำแดงพบหญิงชาวป่า ซึ่งกลายร่างเป็นกวางทองอีกครั้งพร้อมกระโจนเพ่นหนีเข้าป่าไปเจ้าหลวงคำแดงก็สั่งให้ทหารกระจายกำลังโอบล้อมกวางทองไว้พร้อมทั้งประกาศก้องว่าถ้ากวางทองหลุดรอดด่านไปด้านไหนของใครมันผู้นั้นจะต้องถูกตัดหัวแต่กวางทองคล้ายกับรู้ใจว่าเจ้าหลวงคำแดงทำร้ายตนไม่ลงแน่ก็เล็ดลอดผ่านไปทางที่เจ้าหลวงคำแดงอยู่ทำให้เจ้าหลวงคำแดงเสียใจอยากจะเร่งติดตามจับกวางทองให้ได้ก็สั่งให้ทหารตั้งค่ายพักคอยอยู่ที่ดงเทวีก่อนตัวเองจะติดตามกวางทองต่อไปหากไม่ได้กวางทองตัวนี้กลับมาด้วยตัวจะไม่ขอกลับมาให้เห็นหน้าถ้าภายใน7 วันตนยังไม่กลับมาให้ทหารกลับไปบอกพระบิดาและพระมารดาว่าไม่ต้องเป็นห่วงขอให้คิดซะว่าลูกคนนี้มีความสุขไปแล้วหลังจากสั่งทหารเรียบร้อยแล้วก็ออกติดตามกวางทองอย่างกระชั้นชิดจนถึงภูเขาใหญ่ลูกหนึ่งทางทิศตะวันตกปัจจุบันเขาเรียกถ้ำหลวงเชียงดาวกวางทองก็กลับกลายร่างเป็นหญิงสาวแล้วเดินเข้าไปในถ้ำแห่งนั้นทำให้เจ้าหลวงคำแดงผู้หลงไหลมนต์เสน่ห์สาวกวางทองตามติดเข้าไปในถ้ำนั้นด้วยตราบเท่าทุกวันนี้ก็ไม่กลับออกมาให้เห็นจนราษฎรในหมู่บ้านนั้นต้องปลูกสารให้เป็นอนุสรณ์และเรียกกันว่าสารเจ้าพ่อหลวงคำแดงคืนใดที่นิมิตดีท้องฟ้าปราศจากเมฆหมอกก็มักจะมีผู้พบเห็นดวงไฟลูกกลมๆลอยออกมาจากหลังดอยเชียงดาวแล้วก็เคลื่อนไปทางทิศตะวันออกเป็นเวลา5 นาทีต่อจากนั้นก็จะมีเสียงคล้ายปืนใหญ่ดังขึ้นพร้อมกับแสงสว่างจะหายไปนับเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากชาวเชียงดาวพูดกันเสมอว่าวิญญาณของเจ้าหลวงคำแดงกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนที่จังหวัดพะเยาคำว่าดอยเชียงดาวในก่อนนั้นนิยมเรียกกันดอยเปียงดาวซึ่งหมายถึงเขาที่สูงใหญ่ตามลักษณะภูเขาลูกนี้เพราะว่าคืนไหนที่ท้องฟ้าปราศจากเมฆหมอกปกคลุมจะสามารถมองเห็นยอดเขาลูกนี้อยู่เสมอระดับดวงดาวน้อยใหญ่ต่อมาคำว่าเปียงหรือเพียงก็เพี้ยนไปจากเดิมกลายเป็นเชียงสืบมาจนกระทั่งทุกวันนี้เมื่อราว300 ปีก่อนนั้นมีพระภิกษุรูปหนึ่งกับคฤหัสถ์คนหนึ่งมีศรัทธาแรงกล้าพากันไปสร้างพระพุทธรูปขึ้นองค์หนึ่งมีขนาดหน้าตักกว้าง3 ศอกสูง4 ศอกกับระฆังทองเหลืองขนาดเครื่องอีกใบหนึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ16 นิ้วน้ำหนักประมาณ200 กิโลกรัมเพื่อผู้คนทั้งหลายได้สักการะบูชาและใช้ประโยชน์แต่ว่าทั้งพระพุทธรูปและระฆังถูกสร้างไว้ภายในถ้ำตรงบริเวณปล่องแจ้งคือช่องสว่างเวลานั้นยังไม่มีประตูให้เดินเข้าออกถ้ำได้สะดวกเช่นทุกวันนี้เวลาจะเข้าไปในถ้ำก็ต้องปีนขึ้นไปบนเขาแล้วเอาบันไดหรือว่าพระองค์พาดลงไปตรงรูถ้ำข้างบนหากพลาดพลั้งไปก็ย่อมหมายถึงชีวิตจนกระทั่งพ.ศ. 2430อินตะหรือว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าอินตะข้อมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านจอมคีรีตำบลแม่ณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอันมากและทราบว่าที่ถ้ำหลวงเชียงดาวนั้นมีความสำคัญต่อพุทธศาสนาจึงได้ชักชวนเพื่อนฝูงและชาวบ้านไปที่ถ้ำหลวงเชียงดาวเพื่อไปทำการค้นหาว่าภายในถ้ำจะมีกี่คูหาและสามารถไปทะลุที่ไหนบ้างอันดับแรกอินตะก็เป่าประกาศให้ชาวบ้านมาช่วยกันงัดเอาก้อนหินใหญ่ที่ปิดปากถ้ำออกแล้วก็ทำเป็นประตูทางเข้าออกรวมทั้งสร้างบันไดทางขึ้นโดยนำอิฐธรรมดามาเรียงทับกันเป็นชั้นชั้นแล้วฉาบด้วยปูนขาวสมัยนั้นปูนซีเมนต์คงจะมีราคาแพงหรืออาจจะเป็นของหายากก็เลยใช้ปูนขาวหลังจากที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยก็เริ่มสร้างพระพุทธรูปอีกมากมายไว้ในถ้ำแล้วก็ประดับกระจกหลากสีแผ่นเล็กๆไว้ตามกำแพงรูช่องอย่างสวยงามรวมทั้งทำแท่นและบันไดให้ขึ้นลงตลอดจนมีรูปปัญหาอะไรต่างๆวิจิตรพิสดารมากมายบางครั้งอินตะจะเข้าไปในถ้ำหลวงเชียงดาวคนเดียวครั้งหนึ่งเป็นเวลานานหลายวันพอกลับออกมาก็จะมาเล่าให้คนฟังว่าเขาเข้าไปกินอาหารของเทวดาในถ้ำและได้ไปพบลำธารประหลาดแทนที่จะมีน้ำไหลอย่างลำธารทั่วไปกลับกลายเป็นทรายไหลแทนหรือที่เรียกกันว่าทรายไหลแห้งรวมทั้งได้เล่าถึงสิ่งลี้ลับในถ้ำอีกมากมายอินตะนี่เคยอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดจอมคีรีจนแตกฉานในทางปรมัตถธรรมอีกทั้งมีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือว่าเป็นผู้ทรงคุณไสมีมนต์คาถามหานิยมเป็นเยี่ยมต่อมาได้ลาสิกขาบทอยู่แบบชาวบ้านจนมีชื่อเสียงทราบไปถึง พระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่พระองค์ยังโปรดเรียกตัวเข้าไปพบแล้วทำการทดสอบวิชาด้วยการปล่อยนกออกจากกรงแล้วสั่งให้อินตาเรียกนกกลับเข้ากรงใหม่อินตาก็สามารถทำได้สำเร็จพระเจ้าอินทวิชยานนท์ทรงโปรดปรานมากตั้งให้มีบรรดาศักดิ์เป็นแสนตำแหน่งมหาเล็กคนโปรดการต่อมาได้ทรงยกสาวใช้ในคุ้มชื่อนางตุ้มให้เป็นภรรยานางตุ้มมีน้องสาวคนหนึ่งชื่อนางคำซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้เป็นภรรยาของแสนอินตะไปอีกคนหนึ่งเวลาผ่านไปไม่นานแสนอินตะได้สร้างคุณความดีด้วยการปราบปรามกบฏพญาผับซึ่งมีบริวารจำนวน500คนได้ยกพวกบุกเข้าไปตีเมืองขวางในเวลานั้นหลวงมหาวงเจ้าเมืองขวางไม่อยู่พวกกบฏเงี้ยวถูกแสนอินตะกับพวกตีแตกพ่ายไปพ่อเจ้าหลวงทรงตอบแทนคุณงามความดีด้วยการแต่งตั้งให้เป็นพระยาอินตะพิบาลพระยาอินตะพิบาลมีโรคหืดที่เป็นโรคประจำตัวรักษาไม่หายชอบออกเสียงคอที่ลำคออยู่เสมอชาวบ้านเขาก็เลยนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระยาอินตะคอในปีพ.ศ. 2453พระยาอินตะพิบาลได้ถึงแก่กรรมลูกหลานได้นำอัฐิบรรจุไว้ที่หน้าถ้ำหลวงเชียงดาวเหลือเป็นอนุสรณ์อยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้หลังจากที่พระยาอินตะพิบาลถึงแก่กรรมไปประมาณ3ปีเสร็จไม่มีใครเข้ามาทำการก่อสร้างบูรณะสังขรณ์ถาวรวัตถุที่ถ้ำหลวงเชียงดาวอีกเลยจนกระทั่งพ.ศ. 2456มีฤาษีตนหนึ่งชื่ออุคันทะเป็นชาวไทยใหญ่ได้เดินทางมาจากเมืองปันประเทศพม่าได้มาชักชวนชาวบ้านทั้งใกล้ทั้งไกลมาช่วยกันสร้างถาวรวัตถุต่างๆภายในถ้ำแล้วก็นอกถ้ำหลวงเชียงดาวเช่นเจดีย์ใหญ่และเล็กจำนวน25องค์ตรงหน้าถ้ำโดยจำลองแบบจากเจดีย์ที่เมืองย่างกุ้งสร้างเจดีย์ขนาดเล็กอีก 3-5 องค์ที่ด้านเหนือทางบันไดขึ้นถ้ำสร้างพระพุทธรูป4องค์ตรงเนินหน้าผาหลังวิหารใหญ่ลึกเข้าไปในถ้ำประมาณ500เมตรสร้างพระพุทธรูปปางสายญาติองค์หนึ่งประดิษฐานไว้แต่มีพระอิริยาบถการนอนแตกต่างจากพระพุทธสายญาติทั่วไปคืออยู่ในลักษณะท่านอนหงายมีนามตามประวัติเดิมว่าพระพุทธเจ้ากัสสปะโดยหม่องอัดช่างฝีมือชาวพม่านี่เป็นผู้ปั้นแล้วก็ออกแบบนอกจากนี้ยังได้ขุดสระน้ำไว้ที่หน้าถ้ำแห่งหนึ่งเพื่อต้องการน้ำไว้ใช้ในการหล่อพระพุทธรูปต่างๆรวมถึงพระพุทธรูปทองคำอีกองค์หนึ่งที่มีเนื้อทองสุกสกาวอารามรวมทั้งตรงลานหน้าถ้ำติดกับสระด้านซ้ายมือของศาลาลอยได้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ในศาลาโดยช่างฝีมือชาวพม่าที่ชื่อมองทรงพระพุทธรูปองค์นี้มีพระนามว่าพระเจ้าทันใจเหตุที่ใช้ชื่อนี้เนื่องจากการสร้างพระพุทธรูปเสร็จทันอกทันใจนั่นเองในปีพ.ศ. 2468ฤาษีอุคันทะอยู่ที่ถ้ำหลวงเชียงดาวนานถึง12ปีจึงลาญาติโยมไปอยู่ที่เมืองปายพร้อมกับได้นำพระพุทธรูปทองคำติดตัวไปด้วยในปีนั้นเองพระครูสังจากวัดเจดีย์หลวงและมหาหมื่นวุฒิยาโนจากวัดหอธรรมมาเที่ยวถ้ำหลวงเชียงดาวได้พบว่าที่รอบระฆังโบราณมีอักษรขอมสลักไว้ก็ช่วยกันอ่านแล้วก็แปลออกมาเป็นภาษาไทยดังมีข้อความว่าพระครูบาประธรรมปัญโยกับพ่อแสนปีระตำนานต่อมามีข่าวว่าฤาษีอุคันธะได้กลับไปที่บ้านเกิดเมืองปันและถึงแก่กรรมที่นั่นขณะที่มีอายุได้59ปีในระหว่างนั้นหลวงพ่อทองคำทิตะสีโลซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่หมู่2บ้านแม่นะตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่อุปนิสัยชอบแสวงหาโชคลาภหลังจากที่ศึกษาจบหลักสูตรประถมศึกษาตอนต้นก็ไปบวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดศรีดอนชัยตำบลแม่นะได้ราวๆ 5-6 เดือนก็ขออนุญาตท่านสมภารและโยมพ่อโยมแม่ออกทุดงแสวงหาความวิเวกไปทั่วประเทศตลอดจนถึงประเทศเพื่อนบ้านเช่นลาวเขมรยวนพม่าโดยเฉพาะในประเทศพม่าหลวงพ่อทองคำพักอยู่นานกว่าประเทศใดๆจนกระทั่งอายุครบบวชเป็นพระภิกษุจึงได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยอีกครั้งเพื่อทำการอุปสมบทเป็นพระภิกษุณจังหวัดนครปฐมแล้วก็หวนกลับมาพำนักที่วัดศรีดอนชัยตำบลแม่นะโดยได้อบรมสั่งสอนในด้านศีลธรรมให้แก่ชาวบ้านและญาติโยมนำไปประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีเพื่อจะได้เป็นผู้ที่ประกอบสัมมาอาชีพที่ถูกต้องตามคันลองของธรรม ทำให้บรรดาชาวพุทธทั้งหลายพากันซาบซึ้งแล้วก็ชื่นชมยินดีในโอวาทของท่านครั้นถึงพ.ศ. 2482หลวงพ่อทองคำได้ย้ายจากวัดศรีดอนชัยมาเป็นเจ้าอาวาสวัดถ้ำหลวงเชียงดาวเพราะว่าตำแหน่งเจ้าอาวาสได้ว่างลงในเวลานั้นในปีแรกที่หลวงพ่อทองคำมาพำนักจำพรรษานั้นตามบริเวณลานวัดที่เป็นหน้าถ้ำยังเป็นที่ลุ่มดอนไม่ราบเรียบเสมออย่างเช่นทุกวันนี้พอท่านมาอยู่ได้ไม่นานก็เริ่มลงมือปรับสถานที่จนเป็นที่น่าอยู่น่าอาศัยมีการสร้างสะพานข้ามช่องหิวในถ้ำหลวงเชียงดาวแทนสะพานเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมอีกทั้งได้ซ่อมแซมสิ่งปรักหักพังที่พบเห็นส่วนถาวรวัตถุก็สร้างไว้หลายสิ่งหลายอย่างเช่นสร้างสระน้ำตรงที่มีน้ำไหลโผล่ออกมาจากภายในถ้ำหลวงเชียงดาวโดยจ้างคนในหมู่บ้านไปตีหินก้อนใหญ่ขนาดเท่าปี๊บมาเรียงทับกันแล้วโบกด้วยปูนซีเมนต์ป้องกันไม่ให้น้ำซ้อตลิ่งข้างสระพังสร้างบันไดคอนกรีตลงไปสู่สระในสระมีฝูงปลาแหวกว่ายไปมาเป็นที่เพลิดเพลินเจริญใจแก่ผู้พบเห็นสร้างเรือหงส์มีเจดีย์อยู่ด้านบนหนึ่งองค์ประดับด้วยกระจกสีดูงามระยับตาสร้างกำแพงรั้วด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกผู้คนมีความเชื่อกันว่าก่อนพุทธกาลก็ดียุคปัจจุบันก็ดีเทวดาหรือว่าชาวลับแลมักจะแปลงร่างเป็นอะไรได้หลายอย่างเช่นจำแรงร่างเป็นคนชรามีหนวดเครายาวรุงรังหรือว่าแปลงร่างเป็นชายหนุ่มที่สง่างามบางทีก็เป็นพราหมณ์บางครั้งก็เป็นนักบวชตลอดจนถึงสิงสาราสัตว์น้อยใหญ่นานาชนิดมาปรากฏให้มนุษย์ได้พบเห็นอยู่เสมอสมัยนั้นผู้ที่ปรารถนาจะเข้าไปพิสูจน์ของกายสิทธิ์ในถ้ำหลวงเชียงดาวตามตำนานกล่าวว่าก่อนจะเข้าไปต้องชำระร่างกายให้สะอาดทำจิตให้บริสุทธิ์แจ่มใสเคร่งครัดในศีล5ศีล8ศีล10หรือว่าศีล227ข้ออย่างแน่วแน่จริงๆต้องเตรียมเทียนเงิน300เล่มเทียนทอง300เล่มต้นดอก4ต้นช่อธงทิวสีดำสีแดงสีเหลืองและสีขาวอย่างละ8ผืนพร้อมทั้งประทีป 1,000 ดวงโดยก่อนที่จะเข้าไปให้ทำพิธีสักการะบูชาตรงปากถ้ำหลังจากทำพิธีแล้วค่อยเดินเข้าไปในถ้ำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์จริงๆอย่าได้คิดในสิ่งอกุศลหรือว่ามีความวิตกกังวลถึงเรื่องตายแม้แต่น้อยแม้แต่การอยากคิดอยากจะได้สิ่งของพิเศษที่อยู่ในถ้ำเวลาที่พบเห็นก็ห้ามคิดอย่างเด็ดขาดต้องตั้งจิตแน่วแน่ที่จะไปนมัสการของวิเศษเท่านั้นหากมีจิตคิดอกุศลอยากจะได้โน่นได้นี่หรือแม้แต่แค่ยื่นมือเข้าไปหยิบของวิเศษให้เคลื่อนย้ายจากที่เดิมแล้วจงอยากคิดที่จะกลับคืนออกมาสู่โลกภายนอกอีกเลยรับรองว่าจะต้องกลายร่างเป็นเปรตเฝ้ารักษาของวิเศษเหล่านั้นอยู่ภายในถ้ำหลวงเชียงดาวตราบนานเท่านานด้วยเหตุนี้ในถ้ำหลวงเชียงดาวจึงเต็มไปด้วยพูดผีปีศาจเทวดายักษ์รวมทั้งบริวารของเจ้าหลวงคำแดงอีกมากมายใครที่ทำผิดคิดชั่วก็จะต้องกลายไปเป็นผีอยู่ในถ้ำอย่างช่วยไม่ได้อย่างเช่นนายมนพและนายปวนราษฎรที่อาศัยอยู่ในบ้านหมู่8บ้านแม่กะตำบลเชียงดาวซึ่งบุคคลทั้งสองได้เข้าไปในแค่ถ้ำม้าเพื่อต้องการจะไปค้นหาของมีค่าสมัยที่มองส่งมาก่อสร้างพระเจ้าทันใจเมื่อหลายปีก่อนแต่ต้องหลงวนเวียนอยู่ในถ้ำม้าเป็นเวลานานร่วม3สัปดาห์ทนทุกข์ทรมานด้วยการอดน้ำอดข้าวจนร่างกายสู้ผอมมีอาการอ่อนเพลียถึงกับต้องคลานกับพื้นเพราะหาทางเดินกลับออกมานอกถ้ำไม่ได้แม้ญาติพี่น้องจะเข้าไปติดตามช่วยกันร้องกู่ตะโกนหาเท่าไหร่ก็ไม่พบแล้วก็ไม่มีเสียงตอบรับดังออกมาจนกระทั่งมองส่งเข้าไปพบโดยบังเอิญจึงกลับออกมาบอกชาวบ้านให้เข้าไปช่วยพยุงออกมาได้คนหนึ่งส่วนอีกคนได้สิ้นใจตายอยู่ในถ้ำม้านั่นเองคนที่ชาวบ้านช่วยชีวิตออกมาได้ถูกนำตัวไปรักษาพยาบาลที่บ้านแต่อยู่ได้ไม่ถึงอาทิตย์ก็เสียชีวิตไปอีกคนเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะเขาทั้งสองมีเจตนาไม่บริสุทธิ์อยากจะได้ทรัพย์สมบัติที่ไม่ใช่ของตนมาครอบครองผลสุดท้ายก็เลยต้องมาพบกับจุดจบอย่างน่าอนาถตามลายแทงที่บ่งบอกที่ซ่อนขุมทรัพย์ในถ้ำหลวงเชียงดาวมีว่าเมื่อเดินเข้าไปประมาณ100วาจะพบทางแยก ครั้นผ่านทางแยกไปประมาณ90วาจะพบแควน้ำอยู่หลายสายแต่มีแควสายหนึ่งที่ไหลออกมาใต้แท่นพระพุทธรูปทองคำเรียกว่าแม่น้ำอโนตะนาทีและมีแสงสว่างที่เกิดจากสิ่งอันเป็นทิพย์ทั้งหลายในที่นั้นมีหมู่บ้านใหญ่ของชาวลับแลอยู่6หมู่บ้านมีชาวลับแลจำนวนมากมายอาศัยอยู่แต่ละหมู่บ้านจะปลูกผลไม้ที่ให้ความร่มรื่นและอิ่มท้องชาวลับแลทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขมีเสื้อผ้าทิพย์ที่สร้างความอบอุ่นอยู่ตลอดเวลาหากไปถึงที่นั่นแล้วแม้แต่คนธรรมดาก็สามารถนำมาสวมใส่ได้โดยไม่เกิดอันตรายแต่อย่างใดถ้าเดินไปอีกราวๆ700วาจะพบสระน้ำใหญ่แห่งหนึ่งมีความกว้างด้านละ80วาน้ำในสระใสสะอาดและเย็นเหมือนน้ำแข็งตรงมุมด้านทิศเหนือจะมีโพรงนาคกว้างขนาดเท่าตัวคนลอดผ่านไปได้พอดีก่อนจะลอดเข้าไปในโพรงนี้จะต้องทำพิธีสักการะด้วยแกงส้มแกงหวานขนมนมเนยมะพร้าวอ่อนหนึ่งผลเทียนสี่เล่มดอกไม้สี่ดอกให้ทำพิธีสักการะบูชาท้าวมหาราชทั้งสี่เมื่อทำพิธีเสร็จแล้วให้ลอดเข้าไปเป็นระยะสามวาจะพบที่ตั้งเมืองพญานาคแห่งตระกูลท้าววิรูปักอันสมบูรณ์ไปด้วยสมบัติทิพย์สำหรับผ้าสบงจีวรทิพย์ของบรรพชิตก็มีทุกคนจะต้องครองผ้าสบงจีวรประหลาดเสียก่อนเมื่อนุ่งห่มจีวรเป็นพระชาวลับแลไปแล้วคราวนี้จะได้พบกับอาหารทิพย์ใครที่ได้บริโภคอาหารทิพย์เหล่านั้นจะหลงลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกภายนอกทั้งหมดตั้งแต่บ้านช่องสมบัติพระสถานสามีภรรยาและบุตรตลอดจนถึงญาติมิตรทุกคนจะกลายเป็นชาวลับแลไปโดยปริยายเมื่อเดินต่อไปอีกประมาณ800วาก็จะพบกำแพงแก้วทั้ง4ด้านสูง6วาภายในกำแพงนั้นจะพบพระพุทธรูปทองคำ1องค์สูง80วาสถิตอยู่เหนือแท่นแก้ว7ประการแท่นแก้วในที่นี้สูง12วามีบันไดเงินบันไดทองเชื่อมต่อขึ้นไปแล้วก็มีทรายทองทรายเงินกระจายเกลื่อนกราดเวลาพบต้องบูชาด้วยแกงส้มแกงหวานขนมนมเนยเทียนร้อยเล่มธงแดงธงขาวอย่างละ17ผืนแล้วเข้าไปด้านหลังพระพุทธรูปนั้นก็จะพบแท่นสถิตวิเศษของฤาษีซึ่งฤาษีจะภาวนาอยู่ตลอดกาลและให้บูชาด้วยดอกไม้7อย่างต่อจากนั้นเข้าไปจะพบแท่นของเจ้าหลวงคำแดงให้บูชาด้วยเทียน4เล่มดอกไม้4ดอกน้ำนมบัว2ถ้วยน้ำตาล7ก้อนต่อรูปเทวดายักษ์ของเจ้าหลวงคำแดงผู้มีร่างกายสีแดงทั้งร่างสูง6ศอกแล้วก็เป็นเศษคนโปรดของเทวดาบนสวรรค์ที่สั่งให้เป็นผู้ดูแลรักษาถ้ำหลวงเชียงดาวจึงเต็มไปด้วยของวิเศษมากมายออกจากที่นั่นไปอีกราว300วาจะพบแม่น้ำสายหนึ่งกว้าง12วาลึก1วาและโรงช้างเอราวัณซึ่งต้องบูชาด้วยอ้อย10ท่อนหญ้า9กำช้างตัวนี้มีผิวกายสีดำเหมือนช้างป่าทั่วไปเนื่องจากช้างเชื่องนี้เป็นสัตว์กายสิทธิ์จึงไม่ต้องมีคนเลี้ยงห่างจากโรงช้างกายสิทธิ์ออกไปมีทางแยกอีกสายหนึ่งถ้าเข้าไปก็จะพบกับผีเสื้อยักษ์แต่ว่าในลายแทงไม่ได้บอกว่าจะต้องบูชาด้วยของสิ่งใดนอกจากสิ่งวิเศษที่กล่าวมาทั้งหมดภายในถ้ำหลวงเชียงดาวยังมีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและพระอัครสาวกทั้ง80รูปบรรจุไว้เป็นอันมากโดยมีพระอนันทราชาเจ้าผู้ครองเมืองเชียงดาวคนแรกผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก่อสร้างถาวรวัตถุบรรจุเอาไว้สำหรับผู้ที่หายก็มาในถ้ำแล้วกลับออกมาเล่าเรื่องลี้ลับต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองระหว่างที่หลงอยู่ในถ้ำให้คนภายนอกฟังนับเป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นไม่น้อยเมื่อราว80ปีก่อนนั้นเคยมีคนถูกเจ้าหลวงคำแดงหรือเทวดาก็ไม่ทราบเอาตัวไปเป็นผู้รับใช้อยู่ในถ้ำถึง2ครั้งครั้งแรกชื่อลุงเสร็จไม่ทราบนามสกุลเป็นคนเขมรเดินทางมาจากนครหลวงพระบางประเทศลาวมายึดอาชีพเป็นควานช้างกับเพื่อนๆอยู่ในท้องที่เชียงดาวเย็นวันหนึ่งในช่วงฤดูฝนได้เดินเข้าไปเที่ยวในถ้ำหลวงเชียงดาวตามลำพังแล้วก็ไม่ได้กลับออกมาอีกเลยจนกระทั่งในตอนสายพรรคพวกที่เป็นควานช้างด้วยกันมองไม่เห็นลุงเสร็จมารับประทานอาหารแล้วก็เตรียมตัวออกไปทำงานตามปกติทุกคนก็พากันสงสัยว่าแกหายไปไหนก็เที่ยวสอบถามไปทั่วแต่ก็ไม่มีใครรู้เมื่อออกค้นหามาถึงบริเวณถ้ำปรากฏว่ามีรอยเท้าคนที่หน้าถ้ำซึ่งตรงกับขนาดเท้าลุงเสร็จก็เลยพากันสันนิษฐานว่าลุงเสร็จคงจะเข้าไปในถ้ำอย่างแน่นอนและอาจจะหาทางออกมาไม่ได้ป่านนี้คงจะวนเวียนอยู่ในถ้ำนั่นเอง ครั้นจะติดตามเข้าไปก็ไม่ได้เตรียมเครื่องมืออะไรมาเลยและเวลานั้นยังไม่ได้ติดตั้งไฟฟ้าเข้าไปในถ้ำก็เลยพากันกลับที่พักแล้วไปสอบถามคนทรงคนทรงทำนายว่าเทวดาผู้รักษาถ้ำต้องการตัวลุงเสร็จไปเฝ้าสมบัติระยะนี้อย่าเสียแรงไปเที่ยวค้นหาเลยครบหนึ่งปีลุงเสร็จจะออกมาหาเองทุกคนพากันผิดหวังแล้วก็ปฏิบัติตามคนทรงบอกพากันตั้งใจคอยวันที่ลุงเสร็จจะกลับออกมาจนครบหนึ่งปีซึ่งตรงกับวันที่แกเดินหายเข้ามาในถ้ำขณะที่พรรคพวกกำลังเฝ้ารอคอยอยู่ที่หน้าถ้ำทันใดนั้นลุงเสร็จก็มาปรากฏตัวอยู่ตรงประตูทางเข้าถ้ำทุกคนไม่เชื่อสายตาตนเองคิดว่าคงตาฝาดหรือว่าฝันไปพอขยี้ตาจนแน่ใจว่าเป็นลุงเสร็จแน่ก็ร้องตะโกนเรียกให้ลุงเสร็จลงมาหาที่เชิงบันไดนาคเพื่อสอบถามถึงสาเหตุที่หลงเข้าไปอยู่ในถ้ำเป็นปีแล้วก็ยังกลับออกมาได้โดยไม่มีอันตรายพร้อมกับชักชวนให้กลับมาทำงานดังเดิมแต่ลุงเสร็จไม่ยอมลงมาหาใครแล้วก็สายหน้าปฏิเสธความหวังดีของเพื่อนๆแล้วทุกคนก็ได้ยินเสียงลุงเสร็จพูดขึ้นว่าไม่ต้องมาตามข้าหรอกเวลานี้ข้าออกจากการเป็นควานช้างแล้วขอบใจทุกๆคนที่เป็นห่วงพูดจบแกก็หันหลังกลับเดินหายเข้าไปในถ้ำอีกครั้งปล่อยให้ทุกคนยืนตะลึงลืมแม้กระทั่งจะวิ่งเข้าไปดึงตัวแกไว้และตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครพบเห็นแกเดินกลับออกมาจากถ้ำอีกเลยอีกไม่นานที่หมู่บ้านแม่กะอำเภอเชียงดาวมีผู้ชายวัยกลางคนชื่อเสร็จเหมือนกันยึดอาชีพเป็นพรานป่าได้หายเข้าไปในถ้ำหลวงเชียงดาวนาน 3-4 เดือนทำนองเดียวกับการหายไปของลุงเสร็จผู้เป็นพ่อแม่ลูกเมียและญาติญาติก็ช่วยกันออกค้นหาและสืบถามเท่าไหร่ก็ไม่เจอในที่สุดต้องไปพึ่งหมอไสยศาสตร์ทำพิธีเรียกให้กลับมาถึงได้ทราบว่าถูกเทวดารักษาถ้ำเรียกไปเป็นผู้รับใช้ทำหน้าที่เฝ้าทรัพย์สมบัติเมื่อหมอไสยศาสตร์ทำพิธีเรียกเทวดาจึงได้ปล่อยตัวกลับคืนมาก่อนที่จะกลับบ้านได้ใช้ให้ไปเชิญเทพเจ้าที่ดอยจอมหดให้มาช่วยกินเลี้ยงกับเทวดาดอยหลวงเชียงดาวกับดอยนางดอยจอมหดที่กล่าวถึงนี้ตั้งอยู่ตรงข้ามกับดอยหลวงเชียงดาวไปทางด้านทิศตะวันออกขณะที่นายเสร็จกำลังเดินไปที่ดอยจอมหดนั่นระหว่างทางได้พบกับนายสันและเพื่อนบ้านอีก2น้ำคนโดยบังเอิญนายสันผู้เป็นน้องชายได้ร้องทักแล้วก็วิ่งไปสกัดไว้ไม่ให้เดินต่อไปนายเสร็จก็ขอร้องบอกว่าปล่อยให้ข้าไปทำธุระให้เจ้านายเสร็จเรียบร้อยซะก่อนเดี๋ยวข้าถึงจะกลับไปบ้านแต่นายสันกับเพื่อนๆไม่ยอมเกรงจะเป็นเช่นรายลุงเสร็จคนก่อนที่เดินกลับเข้าไปแล้วไม่เห็นอีกเลยในที่สุดก็นำกลับไปถึงบ้านได้สำเร็จนายเสร็จได้เล่าให้เพื่อนบ้านฟังว่าขณะที่เขาเดินทางไปถึงหน้าถ้ำแล้วก็หยุดยืนอยู่ตรงประตูทางเข้าถ้ำมีความคิดอยากจะเข้าไปดูในถ้ำแต่ไม่มีสิ่งใดที่จะใช้เป็นแสงสว่างส่องเข้าไปได้พลางนึกคิดอยู่เช่นนั้นชั่วขณะหนึ่งเสร็จแล้วเท้าของแกก็ย่างเท้าก้าวเดินเข้าไปอย่างไม่รู้สึกตัวยิ่งเดินเข้าไปทางก็สว่างเหมือนกับที่เราอยู่ข้างนอกที่มีแสงอาทิตย์ยิ่งเดินก็ยิ่งเพลินแล้วก็ลืมไปหมดทุกอย่างแม้กระทั่งความหิวตลอดถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกเมียทางบ้านนายเสร็จได้เล่าต่อไปอีกว่าหลังจากหยุดพักคลายเหนื่อยและดื่มน้ำหมดไปหนึ่งขันและเมื่อเดินไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งคล้ายกับพระราชวังของพระเจ้าแผ่นดินมีเทพเจ้ามากมายได้พูดกับเขาโดยสั่งให้เขาอยู่ที่นั่นไม่ต้องไปไหนรับรองจะอยู่อย่างสุขสบายทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องอาหารการกินหลังจากที่นายเสร็จได้เล่าเรื่องลี้ลับในถ้ำหลวงเชียงดาวแล้วอีกไม่นานก็ได้พาครอบครัวไปอยู่ที่บ้านถ้ำแล้วก็ได้ไปเสียชีวิตที่นั่นด้วยโรคชราต่อมาในปีพ.ศ. 2512มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อลุงจ๋อมไม่ทราบนามสกุลอายุ60ปีเป็นชาวอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางได้มาเที่ยวที่ถ้ำหลวงเชียงดาวขณะนั้นเวลาบ่าย4โมงกว่าแล้วคนที่มาเที่ยวชมถ้ำก็พากันทยอยกลับจะหมดแล้วคงเหลืออยู่แค่10กว่าคนรวมทั้งตัวลุงจ๋อมด้วยแกได้ซื้อดอกไม้ธูปเทียนพร้อมกับเทียนไขชนิดยาว1ห่อจำนวน8เล่มติดมือเข้าไปในถ้ำโดยได้ฝากห่อผ้ากับร่ม1คันไว้กับแม่ค้าขายดอกไม้ที่ศาลาหน้าถ้ำแม่ค้าขายดอกไม้คิดว่าลุงจ๋อมคงจะเข้าไปนมัสการพระแล้วก็เที่ยวเพียงเดี๋ยวเดียวก็เฝ้านั่งคอยแกอยู่จนกระทั่งใกล้ค่ำลุงจ๋อมก็ยังไม่กลับออกมาแม่ค้าก็เลยเก็บของกลับบ้านคงทิ้งห่อผ้ากับร่มไว้ให้เห็น ครั้นรุ่งเช้าบรรดาแม่ค้าขายของกลับมาขายของอีกก็ยังพบห่อผ้าและร่มวางอยู่ที่เดิมแสดงว่าลุงจ๋อมยังไม่กลับออกมาอย่างแน่นอนก็พากันไปกราบเรียนหลวงพ่อทองคำถิตสีโลเจ้าอาวาสวัดถ้ำหลวงเชียงดาวให้ทราบหลวงพ่อสั่งให้คนไปตามผู้ใหญ่บ้านมาแล้วก็ให้ระดมชาวบ้านประมาณ10คนเข้าไปค้นหาลุงจ๋อมในถ้ำต่างๆขณะที่เข้าไปถึงถ้ำม้าก็แยกย้ายกันค้นตามซอกต่างๆพร้อมกับตะโกนร้องเรียกให้ลุงจ๋อมขานรับปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบจากลุงจ๋อมแต่ประการใดชาวบ้านก็ทำการค้นต่อไปอีกจนกระทั่งถึงทางแยกตรงปล่องแจ้งราวๆ500เมตรจึงพบตัวลุงจ๋อมนอนหายใจแผ่วๆอยู่ตรงซอกถ้ำแห่งหนึ่งเสื้อผ้าที่สวมใส่เปียกชุ่มไปหมดและร่างกายก็เย็นเฉียบชาวบ้านก็ช่วยกันอุ้มร่างของแกออกมานอกถ้ำแล้วก็นำไปพยาบาลจนรู้สึกตัวพอหายจากอาการอ่อนเพลียบ้างแล้วก็ให้ดื่มน้ำและรับประทานอาหารจนอิ่มร่างกายคืนสู่สภาพปกติผู้ใหญ่บ้านได้สอบถามถึงสาเหตุที่เข้าไปหลงในถ้ำลุงจ๋อมก็เล่าเรื่องให้ชาวบ้านฟังบอกว่า ผมทราบข่าวมาว่าที่อำเภอเชียงดาวมีถ้ำที่สวยงามแล้วก็มีของเก่าแก่มากมายก็เลยอยากจะมาเห็นมานมัสการเลยตัดสินใจตีตั๋วรถไฟมาลงเชียงใหม่แล้วก็ขึ้นรถยนต์มาลงที่ปากทางเข้าถ้ำก็บ่ายโขแล้วเมื่อมาถึงก็ไปซื้อดอกไม้ธูปเทียนกับแม่ค้าพร้อมกับฝากของเขาไว้แล้วก็เข้าไปนมัสการพระที่ปล่องแจ้งหลังจากนั้นก็ได้ลงบันไดไปพบทางแยกจะเข้าไปในถ้ำที่หลงเวลานั้นเทียนเหลือแค่6เล่มคิดว่าจะเข้าแล้วก็กลับออกมาได้ก่อนเทียนหมดคิดได้อย่างนั้นแล้วก็ย่างเท้าเดินเข้าไปยิ่งเดินทางก็ยิ่งไกลออกไปเรื่อยๆและเป็นทางที่ไปอย่างสะดวกสบายไม่ขรุขระหรือว่าลำบากอย่างเช่นขากลับที่มีคนไปอุ้มเอาตัวออกมาครับขณะที่เดินไปถึงที่แห่งหนึ่งก็จำได้ว่ามีเสียงน้ำไหลอยู่ข้างล่างมองดูเทียนยังเหลืออยู่อีก2เล่มก็เลยคิดจะกลับออกมาแต่มาพบทางแยกอยู่2ทางทำให้เกิดความสงสัยว่าทางไหนเป็นทางออกไปข้างนอกกันแน่พอเดินมาได้แค่ครึ่งทางเทียนไขที่เหลืออยู่ก็หมดพอดีผมก็ลงคลานคลำหาทางออกแม้จะพยายามสักเท่าไหร่ก็ไม่เจอมันมืดไปหมดจนกระทั่งรู้สึกหิวและอ่อนเพลียมากเวลากระหายน้ำก็ใช้ลิ้นเลียกินตามที่น้ำที่หยดลงมาจากหินย้อยก็พอช่วยได้บ้างแต่มาหมดแรงนอนแผ่รอความตายอยู่ตรงนั้นมาตื่นแล้วก็รู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อเห็นตะเกียงเจ้าพายุ 3-4 ดวงที่พวกชาวบ้านตามเข้าไปช่วยออกมานั่นแหละครับหลังจากที่แกเล่าจบลงก็ขอตัวขึ้นไปกราบนมัสการหลวงพ่อทองคำถิตสีโลเจ้าอาวาสวัดถ้ำหลวงเชียงดาวบนกุฏิหลวงพ่อทองคำได้ให้ศีลให้พรแล้วก็ได้นำแกมาฝากกับรถทัศนาจรที่ไปเที่ยวถ้ำหลวงเชียงดาวให้พามาส่งที่สถานีขนส่งช้างเผือกในตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อจะเดินทางกลับสู่บ้านเกิดที่จังหวัดลำปางต่อไปเนื่องจากดอยหลวงเชียงดาวเป็นเขาที่สูงใหญ่แล้วก็มีความกว้างยาวมากจึงมีเรื่องราวลี้ลับปรากฏอยู่เสมอๆ อย่างเช่นจากปากคำของนายอ้ายแก้วปัญญาบอกว่าตามตำนานเดิมของถ้ำหลวงเชียงดาวกล่าวไว้ว่าสมัยก่อนมีฤาษีตนหนึ่งนามว่าพรหมฤาษีเป็นผู้มีฌานอันแก่กล้าสามารถเรียกประชุมเทวดาอินพรหมยมยักษ์และนาคราชให้มาช่วยกันเนรมิตสิ่งต่างๆไว้ในถ้ำแห่งนี้เช่นพระพุทธรูปทองคำกรุเจดีย์ทองคำต้นโพทองคำช้างเอราวัณหรือว่าช้างกายสิทธิ์ม้าวิเศษดาบสีกันชัยผ้าทิพย์อาหารทิพย์ตลอดจนถึงเครื่องใช้ต่างๆอันเป็นทิพย์ส่วนที่ถ้ำแก้วมีความลึกมากมีผู้ที่เคยเข้าไปบอกว่าได้พบรอยเท้าผีเหมือนกับรอยเท้ามนุษย์มีทั้งรอยเก่าและรอยใหม่ทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ที่ใหญ่ก็ใหญ่ผิดรอยเท้าคนธรรมดาทั่วไปนอกจากนี้ยังมีเจดีย์ทรายสูงประมาณ2เมตรเข้าใจว่าคงจะมีใครทำเอาไว้หากมีคนไปทำลายเจดีย์องค์นั้นให้ราบเรียบแล้วกลับออกมาพอรุ่งเช้ากลับเข้าไปอีกจะพบกองเจดีย์ทรายกองใหม่ก่อขึ้นมาแทนที่นับเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับเพราะว่าได้เกิดขึ้นจริงๆแถมยังมีลานกว้างที่เต็มไปด้วยทรายไม่ต่างจากทะเลทรายเลยต่อจากถ้ำแก้วยังมีทางแยกไปถ้ำเล็กถ้ำน้อยอีกหลายถ้ำแต่ทางที่จะเข้าล้วนเป็นทางที่ลำบากยากที่จะเดินเข้าไปได้ทำให้มีน้อยคนที่จะเดินเข้าไปถึงโดยเฉพาะผู้นำทางไม่กล้าจะนำนักทัศนาจรเข้าไปเพราะเป็นทางขรุขระเสี่ยงต่ออันตรายนอกจากมีหินที่แหลมคมแล้วข้างๆทางเดินยังมีเหวลึกอีกด้วย ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษหากพลาดพลั้งตกลงไปก็อาจจะอันตรายถึงชีวิตในสมัยที่หลวงพ่อทองคำทิตสีโลมาดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดถ้ำหลวงเชียงดาวนั้นมีเรื่องการลักขโมยพระพุทธรูปหินอ่อนจากถ้ำหลวงเชียงดาวจนไปสำแดงปาฏิหาริย์ในที่สุดคนร้ายต้องนำกลับมาคืนไว้ที่เดิมดังจดหมายของนายห้างสมบูรณ์โอสถที่ทางวัดถ้ำหลวงเชียงดาวเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานอยู่จนทุกวันนี้มีเขียนว่าสำเนาบริษัทเทวกรรมโอสถถนนกรุงเกษมนางเลิงพระนครวันที่10กันยายนพ.ศ.2496เรียนนายห้างสมบูรณ์โอสถที่นับถือผมต้องขอประทานโทษด้วยก่อนที่ผมจะขอความร่วมมือกับคุณเพราะว่าผมได้ตรึกตรองมาแล้วไม่เห็นจะมีใครเหมาะสมเท่าคุณขอความกรุณาโปรดให้อภัยกับผมด้วยที่จะต้องรบกวนคุณขอให้ถือเสียว่าเป็นการช่วยเหลือพระพุทธศาสนาเถอะครับก่อนอื่นพร้อมกับหนังสือนี้ผมได้ส่งพระพุทธรูปหินอ่อนมาด้วย1องค์ขอให้คุณได้โปรดรับไว้และกรุณาได้ปฏิบัติตามผมด้วยทุกประการนะครับข้อ1ได้โปรดนำพระพุทธรูปองค์นี้ไปฝากไว้กับวัดใดวัดหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งแล้วแต่จะเห็นสมควร2ได้โปรดแจ้งกับเจ้าวาดวัดด้วยว่าพระพุทธรูปองค์นี้ประสงค์จะกลับไปอยู่ที่เดิมคือที่ถ้ำเสือดาวเจ้าของเป็นฤาษีโปรดได้พยายามส่งข่าวให้ฤาษีทราบด้วยหรือจะฝากใครให้เอาไปคืนที่ถ้ำเสือดาวก็ได้ผมได้ทราบเรื่องราวเมื่อวานนี้เองคือเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อประมาณ7ปีมาแล้วมีนายทหารปืนใหญ่คุมนายทหารไปพังประตูถ้ำเสือดาวขณะที่ฤาษีกำลังฉันเพลแล้วนำเอาพระพุทธรูปองค์นี้ไปนายทหารผู้นั้นได้นำไปเก็บไว้ที่บ้านต่อมาก็ถูกย้ายมีหนำซ้ำลูกก็พลัดตกน้ำอีกด้วยจึงได้ให้น้องชายซึ่งเป็นนายทหารนักบินไปนายทหารนักบินผู้นั้นก็ตกเครื่องบิน2ครั้งเกือบตายนายทหารนักบินจึงเห็นว่าถ้าขืนเอาพระพุทธรูปองค์นี้ไว้อาจจะถึงตายได้จึงนำไปว่ามอบไว้กับเจ้าคุณและคุณหญิงต่อมาเจ้าคุณผู้นั้นก็ตายบ้านช่องวอดวายต่อจากนี้ไม่ทราบว่าเรื่องจะเป็นอย่างไรอีกหลังจากนั้นได้มีคนคนหนึ่งเอาพระพุทธรูปองค์นี้ไปวางไว้ที่บ้านผมโดยไม่ได้บอกกล่าวกับใครเลยผมและคุณพ่อก็นึกว่าเป็นปาฏิหาริย์ก็เลยทำบุญกันยกใหญ่ต่อมาคุณพ่อผมก็ตายและในระหว่างนี้ภรรยาผมก็ล้มเจ็บถึงกับต้องผ่าท้องผ่าไส้เมื่อวานนี้เองผมได้ทราบความจริงทั้งหมดเพราะว่าเจ้าคนที่แอบเอามาไว้มาสารภาพความจริงผมจึงได้หารือเพื่อหาหนทางส่งคืนเจ้าของคือพระฤาษีที่ถ้ำเสือดาวพอตกกลางคืนก็มาเข้าฝันว่าให้ส่งข้าไปทางรถไฟดีกว่าส่งถึงร้านขายยาร้านใดที่รู้จักแล้วบอกให้ส่งไปวัดแล้วให้วัดส่งข่าวไปที่ถ้ำเสือดาวหรือจะหาทางอย่างไรให้ข้ากลับไปอยู่ถ้ำเสือดาวก็แล้วกันผมจึงได้รีบส่งมาวันนี้ครับขอความกรุณาจากคุณช่วยจัดการให้ผมด้วยจะเป็นพระคุณแก่ผมอย่างยิ่งอันหนึ่งขอได้โปรดแจ้งให้ท่านเจ้าของทราบด้วยว่าผมไม่ได้เป็นต้นตอที่นำเอาไปแต่เป็นผู้มีเคราะห์ร้ายที่ถูกเขานำเอามาทิ้งไว้ให้และเมื่อผมได้ทราบความจริงแล้วผมจึงได้รีบจัดการส่งมาโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้ทั้งนี้เมื่อคุณได้จัดการไปอย่างไรแล้วได้โปรดส่งข่าวให้ผมทราบด้วยจะเป็นพระคุณอย่างมากขอแสดงความนับถือนายทองทศอินทรทัตพอรุ่งเช้านายทองทศอินทรทัตจึงรีบนำพระพุทธรูปหินอ่อนบรรจุใส่หีบและนำขึ้นรถไฟส่งไปที่ห้างสมบูรณ์โอสถจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเคยติดต่อค้าขายกันมานานพร้อมกับขอร้องนายห้างสมบูรณ์โอสถช่วยนำไปส่งที่ถ้ำหลวงเชียงดาวซึ่งทางนั้นก็ได้เป็นภาระให้นำไปส่งถึงถ้ำหลวงเชียงดาวอันเป็นถิ่นพำนักเดิมของพระพุทธรูปหินอ่อนดังข้อความที่ปรากฏอยู่ในจดหมายข้างต้นต่อมายังมีผู้นำพระพุทธรูปหินอ่อนไปอีกหลายครั้งแต่พอเจอกับอาถรรพ์เข้าก็ทนไม่ไหวต้องรีบนำมาไว้ที่ถ้ำหลวงเชียงดาวดังเดิมหนึ่งในจำนวนนั้นมีนายแพทย์จากโรงพยาบาลเชียงใหม่ท่านหนึ่งซึ่งได้ยินกิตติศัพท์เข้าก็ไม่เชื่อและได้นำพระพุทธรูปหินอ่อนองค์นี้มาไว้ในโรงพยาบาลปรากฏว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นคือหมอกับหมอมีเรื่องชกต่อยกันบ่อยๆในที่สุดทนไม่ได้ก็รีบนำมาส่งคืนถึงถ้ำหลวงเชียงดาวทำให้เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันเกรงว่าพระพุทธรูปหินอ่อนจะถูกคนลักเอาไปอีกอาจจะไปก่อความเดือดร้อนแก่ผู้ครอบครองอันเป็นการสร้างบาปแก่คนที่ไม่รู้เรื่องก็เลยได้นำไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยแห่งหนึ่งโดยมีพระเนนเฝ้ารักษาตลอด24ชั่วโมงครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ